الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر بالمتقين وتنذر به قوما لدا. الله رب العزة دي دنياكي ټول مخلوقات کې انسان لرا یو امتیازی شان ورکړی او یو امتیازی برکت چې بل چاله نه ورکړی. هغه یو صفت ته په دې انسان کې یو خصلت ته چې د پزړه کې تعلق پیدا کړي. هغه تعلق یو د الله سره دی کم تعلق چې د الله رب العزت سره دی اغام دادا پہ اختیار کنا دے ولیکن داویسو ظاہری اسباب نشتا چگنی اللہ رب العزت تی انسان لرزق ورکی صحت ورکی او داویسی تغمنا و مصیبتن نیبچ کئی نزکا و سرزد محبت تے نا دا اسباب نشتا او خپل رب سر محبت تے بغیر دا ظاہری اسبابنا. او دا حقیقت کی تے انسان اختیار ندے دے انسان کار ندے بلکہ اللہ رب العزت دا سکی جدی بندیان و ظلونو کی خپل محبت واچی او جدی بیا قدرتی او اللہ سرا چی نیلی دلے دے انی پسی طریقہ معلوم کرے دے نتینا خبر دی او بیان زلونو کی وسره یو انتہائی درجہ محبت تے او مینہ دا او پیار دے چدا پا حقیقت کی قرآن کریم ہوئی ایمان دے چو چا زلونو کی دغا محبت دا اللہ سرائی دغا تا ایمان ویلش او نور اسباب الله رب العزت خود لیو کله چې بندیانو دا شوقو چې څنګه زمونږ الله سره محبت څنګه داسې دی دا غوم مونږ سره محبت دي ولې خامخا انسان دنیا کې د دې ژوند سره د خپل یو قانون جوړ کړی دی چې د یو لاس نه ټپ نه خېږي چې الله مونږ سره محبت کوي نو مونږ به الله سره محبت کوو نو خبره به پوره شي اوس مونږ که دا علم نشته دا علم خو مونږ ته شته چې زمونږ په زړونو کې د الله سره ډېر یو نهایت محبت دی چې د هغې نه داسې الفاظ نشته چې تعبیر وکړی شي د تعبیر دپاره الفاظ نشته چې د هغې نه تعبیر وکړی شي خدا محبت به ورته وایو نو دا خو مونږ ته معلوم دی زمون صفت ته خو دغه معلومات مونږ ته نشته دی چې د الله طرف نه مونږ سره محبت شته او که نشته څنګه زمونږ ور سره دی نو چې دغه سې دغه طرف نه مونږ ته التفات او څه توجه شته دی او که نشته الله رب العزت دغه لپاره قرآن کې سبب بیان کړ چه بندیانو کستاسو دا خبر رشتیائی او دا زلن وائے چلا دے مونگ سر محبت ساتی یواز زمون کو محبت کار نکی گی نو سبب اخو چی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی وائے وطائے پیغمبر پاک کتاسو الله سره محبت ساته نو دا محبت بکل رشتیا کی زکه دی کې هم ډیر قسمونه دي ډیر خلق دي چې هغه وای په خلیوان دی چې زمونږ الله سره محبت ته زمونږ خپل الله خوښ دی ډیرم خوښ دی لیکن صرف په جواب باندې وای ولی د دې رښتینی خو هم راضی د رښتینی وخت به هم راضی چې ته وایې چې زما الله خوښ دی او دا دعوه ده د دې دعوې بس سماراتی کنه نو هغه سمارات بدای چې ته به الله امر ته ګورې حکم ته به ګورې چه اغا پس رضائی نو اغا با کہے چه اغا پس ناراضی اغا با نکہے چه اغا تو پسو باندی مکلف کڑے و مجبور کڑے چه دا زمان دا پارا با دا سے عبادت کے و دا سے بندگی با کہے و تاغیری رپا بندی کے دغا سے زمان پنم باندی با دی خپل مال نخرچ کے اگر کس تاو سر ریر محبت تھی خان خدا کار وکے نو کله چې انسان په دغه طریقه چلیږي دې بیا به د خپل دعوا کې رښتینه ده کنه چې د الله حکم پسې دي دا د امر خلاف ورزی نه کوي او دا وسې دا په نوم باندې پل مال کې برها کوي کله ګيو کډی رہی زکا اوری دلی دی قرآن کی دا اللہ کتاب کی چینما نتعمکم لوجہ اللہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا دا ورزلیو کنا خواه چه اللہ رب العزت وی تزکا اخپل مال لگئے و خرج کئے زلدی نکی گی زکا مال دیر خوک دے او تی زکا زما پا نمبان دی خرج کئے چما سرز محبت تے علا حبیم او چالے ورکے مسکین لاؤ یتیم لاؤ قیدی لاؤ محتاج لاؤ ناغت پیجنی اغیز رستاز تعلق شتے نا مسکین سر رضا چاسا تعلق دے یتیم سر رضا چاسا تعلق دے اخو نا پی جنی چنے پی جنی نولی ورکی علا حبی ہی دازکے ورکی چلا سر محبت تے واللہ ویلی دی چورکا والا زما پنم باندے خرچ کا ارزه کې قران د دې ذکر کړې عبادت دي څنګه بدني عبادت دي منځونه او روزي حجونه مدغه سي مالي عبادت دي په دې انسان باندې لازم کړې دي او فرض کړې دي کنه نو ویلو چې واتل مال لا حبه ګوره مال ورکې مال څومره خوښ شه خلک پیدا کول نشي او دې ورکې ځاسي چالا مسكينا ويتيما واسيرا دې خلق له ورکې ناغي دل سکړي دي اغي خود له سکار نه دې کړې خدمت نه دې کړې ټاټکې نه دې کړې سیو نه کړې نور سه امداد و سره نه دې کړې د پیسې امداد نه دې کړې د لاسو خپل امداد نه دې کړې د اوبو د بجلی او د ګیس امداد نه دې کړې ازه خانه دي مسکینان له ایتمانان له مال ورکې ګورو دا ولې دا ځکه چې د زاغي سره څه تعلق نشته بلکې علی حبه د محبت د الله سره ده د تعلق د الله سره ده د عرش الله کړی دی جون دیوم ولا ور کړلې صحت هم ولا ور کړلې مال هم ولا ور کړلې اولاد هم ولا ور کړلې او د هر تکلیف نه مصیبت نه غم نه بچ کئ ناغه سره محبت دی او چونکه هغه ویلې چې ورکه زما دی بندیان ولا دی مسکینانو یتیمانان ولا ورکا زه په دې رضا کېږم ستا محبت په تجید په دیوان دی رشتیائی زما سره چې ته خپل مال نه دیل سوار کې خپل مال کې دیل برغاو کې دا داوی سمرات دنیا کې مسکینانو او تیمانانو دا دویم او تداوی لیو چې زمانه پیغمبر تا بیزاریو کئیم زب اومنم کنا چیزا زب خطپل دعوی کی رشتی نیئے چیزا منگا اخپل اللہ سر دیر محبت تے زب اومنم چکلتا سو دی پیغمبر تا بیزاری کوئی زب پا قول کی پا عمل کی پا فعل کی پارس کی نزا زم روچت کار دے چلاوی یحبب کم اللہ تاسو غارمان به پوره شي تاسو غارمان داو چې زموږه محبت شته الله سره او دا هغه په حال نه پويو چې دا هغه موږ خوخه یو کني یو خوخه په دې نه پويو خپل تیار زموږ ته علم نشته نه الله رڼا کړه چې قل ان کنتم تحبون الله فتبعوني وای وطن که تاسو وای چې زمونږه خپل الله سره محبت ته نو تاسو وای چې زمما تابعداري وکئ يحببكم الله هغه مرتبه به حاصل شي. الله تعالی سره محبت کی کا نو لدی بندا مومن مسلمان که دنیا کې نور سره محبت شته کنه یوازې دا خو نه ده دغه دله کې خو ډیر سيزونه نختی دي ښا ډیر سيزونه ولی اولاد سره محبت شته دی بی بی سره محبت شته دی خپل ورونو خویندو سره محبت شته دی خپل مور او پلار سره محبت شته دی خپل دوستانو سره ډیر شي دی ډیر سيزونه اور پرې نختی دي کنه نزاوه تذیب اسو مطلبی ذکر دیکی خو دامی او شک پیدا کی چو گورا اللہ رب العزت وی جماع سربان شرک نکے زمان پا صفاتو کی او زمان پا صفاتو نکی دامی او صفت تیم چل اللہ یما سر محبت پیدا کیم نو دیب او سر محبت پیدا کی خواغی کی خو نور دیر خلق دے نو دا خود شرک نپاک نشکا نخا نو جواب دا دے او حل دا دے دیر آسان چی دغا محبتو ندی کنا دا اولاد سره او دا مال سره او دا مور او پلار سره او دا خپلوانو سره او دا استازانو سره او دا مشرانو سره او د ماشومانو سره دغه ټول د دین نه جوړ شوی دی د الله د محبت نه ها ځکه هغه تویلې چې د خلکو سره تعلق ساته د استاد محبت خلق دی دې سره محبت ساته نو دې ځکه دې سره محبت ساتي دومره ګران کوي برغه سر باندې راکاږي چې دا تعالی ویلې نو بیا غشي شو نو چې څومره د دې انسان تعلقات دي په دنیا کې دا دویم نمبر دي دا د هغه محبت آثار دي نښې او نشانې او علامې دي چې هغه د الله سره دي دا خو په حکم چلیږي بس او غام درس محبت ته ها چری کی ظاهری ساسباب نشتا ظاهری چې دې دومره خلق سره د زړه کې محبت ته نو ظاهری اسباب نشتا چې دې اولاد او دې مور او پلار او دې دوستانو خپلوان ول سوار کړی دي نو ځکه سره دې محبت ساتي نه نه دا خدای اثر دې چدا ول الله سره وعده کړی دا دا غیا سار د دې وجنا چې کله قران کریم کې راځو چلا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون ای خلقو خبر شه اعلان واوره ضروری چې دا الله دوستان چې دي کنا اولیاء الله داغی پہچان دا دے داغی امتیاز دا دے چی باغی باندی با یرنیو باغی باندی با غم نیم پاغا وقتونو کی چی با دا یری وقتون دی پاغا وقتونو کی چی دا غم وقتون دی پا دا با نی او آقا قرآن یو دری ذکر کری دی دا یری وقتون خواه وسلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا الله علیه سلامت یادی په پیغمبر هغه ورځ چې پیدا کړی شو هغه ورځ چې بیا بمری او هغه ورځ چې بیا پاسې ژوند دی تذری وختونه دی یاري نړم به واخو دی یاري زغ دی چې دغه وخت کې شیطان راځي او دل لټونګه ورکي نه پرې دي کنه او د موت په وخت کې عمر راځي ډیر سخت د زنه بچ کې دل ډیر ګران دي نخری و تکی پیخی و تکی چدا اس کا کنا بورا ایر خیستا شید ایدغا و نس کی گوارے ولیستا رو جاو دعوت ہوئی کلو تا نور نور سخی زان و تداسی کی چیزو خدای ما نو دیر خلق جزان چوس دنیا کی اغیر سنن نی خبر کنا چه خدای سنگه او سنگه نی داغ شکلیه او کنی او اغا لیده شه کنشی لیده چه دمره دوگ ننی تیر شوه نا با خام خواهی چه آو چه تنهی ننور بسو کی نداغ وقتی گمراه کی نخواه دموت سخت دیر وقت دقا وقت سختی ام دقا دا چه دا ظالم رازی اده وته د ځان خدای جوړي او د ځان پیغمبر جوړي او د ځان نوته اغه وخت کې ولا بور کې اغه وخت کې ولا شربت ور کې اغه وخت کې ولا غبین ور کې اغه وخت کې ولا جسد دنیا سي دنیا او بند اغه وخت کې ډیر پریشان نه وي اغه خود ور فکر ته نه سمي کنه او بیا حشر دې کله پاسې د قبرونو نه نه غوم ډیر ته hebat وخت دی ښا وچه کل اللہ رب العزت اعلانو کو چه علا ان اولیاء اللہیم لا خوفن علیم ولا هم یحزنون اے خلقو چه دا اللہ دوستانی نا غیبان دی نا یرشتاو نا غم نا خلقو نا پی جندو چه اللہ مونگا زان ننیو خبر مونگ نیو خبر زان چی اولیاء اللہ کیو اولیاء الرحمنیو کا اولیاء الشیطانیو یا خدا ہے مونگ نیو خبر مونگ خوزان ننیو خبر نبی آداغی مانا کلیو مفسرینو نبی علیہ السلام صحابہ اکرامو مانا کلیو نمانا خو نبی علیہ السلام دا کړی وا ویلیو چې اولیاء الله هغه څوک دي چې اذا رؤو ذکر الله کله چې تعالی مخې له درش نو ستا ته خدای یاد شي دا ته اولیاء ویل شي ښه نو تا ته خدای ذکر یادېږي چې تا ته وګوري دا شکل او صورت دا لباس دا هیئت هغه ټول په سنت طریقه دي او دینی شکل دې ته شرعي شکل دې نه خو چې ته تا وګورن ته تبع الله آیات چې خپل نه و دی او خيږي چې ماشاء الله اللہ والا سمرا خیستا شکل ور کرے ما شاء اللہ اللہ والا سنگا نورانی شکل ور کرے ما شاء اللہ نوی داری تا نبی علیہ السلام دا غوی لیو کرنے پلی دا غو بیاد آسی خبر دا چار سوک بیا گوری یا بنا گوری چاہتا بعض انسان دا سی کرنے خواہ چاوارو چاہتا گوری نا کتا گوری دا سی هل کوید کتا کتل خوشت دی او الله حکم کړی دی او باز یې کی چرتا پردې محرمات ما بیا کتا ګور نو ناری نو ته وب ګوري کنا نو دې نه چری نه ګور نه چې نه ګور نه ای توسخ دی یات شي اللہ رب العزت وی ولهم اعین لا یبصرون بها سترګشت ده وګوري پینا یو بدبخت وګوره کنا چې سپو ته ګوري او خرو ته ګوري نه یو نیک انسان ته وګورم اللہ با تیاد شیم نو اولیاؤ کی برا شیم نو پیغمبر دغا ویلیو و دیکھو دغا مشکلات تھی کا نا نو دویم مطلب حضرت عمر بیان کرے رضی اللہ عنہ چی اولیاؤ اللہ سوک دی الذين يتحابون فيما بينهم دا غزي چې خپل مين کې یو بل سره محبت ته ډیر څنګه محبت ته من غیر ارحام بينهم یو بل سره رشتي نشته دی خپل ولې نشته دی یو د کوستان دی او بل کټهټ دی بل من غیر ارحام بينهم ولا اموال يتعاتونها اني اول سر مالی تعلقات شته دي کاروبار شته دي تجارت شته دي نه دا هیڅ نشته دي دا دنیا تعلقات نشته په یو بل سره محبت ته تسد وجنا د ایمان د وجنا د قران د وجنا د الله د وجنا د پیغمبر د وجنا چې د یو دین خلق دي د یو عقیده خلق دي دیو پیغمبر امتیان دیم دو سسانش وکنه خواه حضرت عمر سے خبر اوکڑا کنا ہوڑی رو خیارو چیر پدر بیاسو پوئی گیا نا دا انس پدی خبر باندی چیز نبی علیہ السلام نے اوکڑا ناغدا ہوئی خواه چیزا سے خلق چیزا غیو بل سران مینا و محبت تے لیکن اسباب نشتا دا دنیا اسباب چگنی او بل لیسا خدمت کرده ده یو بل لیسا ضرورت پورا کرده ده او حاجت پورا کرده ده نا صرف ده دین او ده ایمان ده وجه نه یو بل سر محبت ده نبی اویلیو چه هم علا منابرا من نورن دیبا قیامت کے ده نور پا منبرونو ناستی دا خود لرگی دا سیمتو منبر دی چی مون پی ناس جو کنا او اگبوی دا نور پا منبرونو ناس دی دا نور نبوم منبر جوڑی گی نو وہ اللہ کولی شی کنا اللہ خود آرسنا جوڑو لی آو زکا اللہ جنت کے اغس تیار کری چستر گو ندی لی دلی اگو گو نو ندی ہو ری دلی چا پزل کی ندی تیر شوی نا دا غدی کنا چه ده نور منبرو ندی ده مشکو عمبرو منبرو ندی و ده یاقوتو مکاناتم دا سی دی ونیم دا سی دی لرگه بکی نشتا نویلی چه دی والتا پا دی ناستی ویداو لیاو اللہ دی خواه نو مطلب داو چه محبت خو صرف دا اللہ سر دی ادا نورو دا ردی سمرات تی دا دی نتیجی دی چی چونکہ اللہ ویلی دی چی دسر محبت کوا دسر محبت کوا دسر محبت کوا دسر محبت کوا نو بس مونگو آئی چی اللہ ستاو اینا دا بلکل بیکو اگر کداغی نمونگ تا گوٹو بو ادا منگی غسپوری او بنا ملاوی گی اونا چی تاویلی دی نمونگو سر محبت کوا خواه دا غوډی را لاشه ده ښا دي کې هو کاغذ تاجت نشتا دا محبت ته چې د علما او سره ده د هر مؤمن مسلمان دا محبت ته چې د پیغمبرانو سره ده او دا محبت ته چې صحابه کرامو سره ده او نه لیدلې دي انې په ذهن کې راوستې شي کې او سره ډیر سوچ کوي چې هغه پیغمبر بداسي نو نا ایدا سنو اگر حضرت عمر بدا سینو اگر ابو بکر بدا سینو نا اسی دان لسل دین کڑے نا اتن داغی سوچ نشی کولے نو جی سوچ نشی کولے نو سنگل و سر محبت تے در دیو جنا چستاو داغمین کی او رشتہ دام چاگد ایمان رشتہ دام اگر مومنانو اغم مسلمانانو هغه مزل کې ایمان لزای ور کړي او تا مزل کې ایمان لزای ور کړي دي نو دیو جنا حدیث کی امراضی او قرآن کی امراضی چی دا آغی ذلونو چی پسونو کال مخ کی تیر شوی دی او چالی ذلی ندی دا آغی نا پا آغا وقت کی کم خبر راوت دا نو آغا خبر بنن دا دی ذلونو نا امراو دی چی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ نوری چه کمه خبر انبیاءو کلی دی کمه صحابهو کلی دی او نیکو خلقو کلی دی ناغا بنن دا دی زمانی دا مسلمان دا زلن روزی دا خلین روزی ولی تشابهت قلوبهم قرآن روزا تشابهت قلوبهم زلن یو شکن اخا اغا زلنم دا ایمان زلنو اغا زلنم دا توحید زلنو او دا زلنم دا توحید زلنو دی نو کل اناء يترشح بما في حديث کرازی نبی علیہ السلام وی ویلوه کی چیز سوا چول کنا ابی آدھے اولٹک ناغ بغورزی بل سن غورزی نو کل چیز ذلونو خوراک او غذا یووا نو خبرتی یو رو دی او دغا سید دی مقابلہ کی ام دا سے حبر دا او دا قاعده او قانون دی ښا چې کله قران ذکر کوي د دې خلکو د گمراهۍ او د دې د شیطانۍ او د دې د ظلمونو دې موجوده و نو سوي وی کذالک قال الذين من قبلهم مثل قولهم وی دغه خبره اغه خلق هم کړي و چې د دې نډیر مخ کې تیر شوی دي داولې چې هغه کوم خبره کړي او هغه دې کوي کوي پیغمبرانو ته شاعران ویلو ساحران ویلو کوي قران ته افتراء ویلو نو هغه دې هم وي دا امت یادو کنه پیغمبر ته ورته اللہوی کذالک دقس خبر آغی ام کڑیوا اگر چی دنن فزرگونو کال مخ کی تیر شوی دی داولی تشابهت قلوبهم زلون یو شانتی دی کنخا چی سنگ آغی زلونو کی کفر و شرکونو دی زلونو کی ام کفر و شرک دی دا آغی زلونو تخم او دا دی زلونو تخم یاو دی نو چه تخم یوشی نو بوٹی تناغ پیدا کی کنا دکا قرآن وی کذالک سلکناہو فی قلوب المجرمین اللہ وی داما دا دی خلق و مجرمانو پزرونو کی راوست دا راوست دا چه فاصلے سمر دیر دا پزرگونو کالا دنوح علیہ السلام وقت او داو نو چه آغا وقت کیاو کافر خبر کرد دناغ بوسم کئی ولی تو هم یاو دی زلون یاو دی دات پیدا کی نو آغا هم یاو محبت تی خواه او دا هم یاو محبت تی او دوارو بان دنیا کی عمل کی گی او کار چلی گی خواه ولیکن دا کم محبت چې د مؤمنانو مسلمانانو دے پزړ کې دا د کامیابی دی او د کمال دی او د نجات دی او د امن دی او د عزت دی او د حیا دی دا ډیر زبر او کم محبت چې د نور خلق پزړونو کې دی د بی دینه د وجنا او د کفر د وجنا او د شرک د وجنا نو سبب د هلاکت دی او د تباہی دی او د بی عزت دی اللہ وی دیتا ہے مگو رہے گو رہے ظاہر تا مگو رہے قرآن کی دیتا ہے استدراج وی خوا او دادا اللہ امتحانی پا خلق باندن خوا دغه دوه محبتونه په دنیا کې چلیږي او جاری دي ښا. لیکن ډیر فرق دی چې الله رب العزت وی قران کې مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. دو دریابونه روان کړی دي یو ځای روان کړی دي مین کې سنشت دیوال او یو پردشت دی چې هغه الهی پرده ده قدرتی پرده ده برزخون کتوالا لاس وروړی چې ګنه وینی سما وی ګورما چې ګرم ده او کتو ده او که یخ ده او کلک ده او که نرم ده نه برزخون هغه داسې نه ده و دمرا والا اللہ قوت ورکلے چلائے ابغیان دوارا دریابونی او بل سرا خلط کی گینا یو دے کی گینا کنی دو بو طبیعت سدے مزاج دوا دے چی بس ورننو دی او بطنشی رامنے کو لکھا خلقوی دو بو ملانم آتی گی ٹک دا کنا دو بو ملانم آتی گی کچھ اللہ را ٹنگی کری دنوال تک املا ماتی گی گوارے خواہ اللہ بھی گوارے پیوز ہے پخپل خپل زین روانی ہے یو بل سر یو زین نشے یو بل تمیلانو نکے یو بل تکاگن نشے مرج البحرین ناغا بحرین دا دی کنا سنگ جاغا ظاہری دی نداغا سی باتی نی بحرین دیم یو دریاب دی ایمان او دو توحید او دو اسلام دی ډیره خوږیو کوي دي هاذا عذبن فراتن دا ډیره خوږیو بودی ها دی په لځه فاذا ملح اجاج اذا بل دریاب چې نو غره تاریخ دې مالګین دې ځان ته ساته زهر دی. قران د مسلې په یوه لپاره دی په تر مثالونه پېښ کړی دی خو انسان ورته سوچ نه کوي نو ها انسان سوچ نه کوي او دا د الله قدرت ته او د امتحانوم دی چې په خوګ دریاب کې هیڅ نشته او په تاریخ دریاب کې یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان چې څه دنیا دولت ته چې څه قیمتي کاني دی او سره سپین دی نو په دې تاریخ دریاب کې دی دا وګوره د الله شان نو تبا زکا دی پلا زور که دی پلا ووٹ باچه که نا چهر سخو دی کی دی اگی کس دی باقی که خویز نشتا دی لؤلؤ و مرجان و یاقوت او ذهب و فضا اخو پا دی کی دی یخرج من اوما لؤلؤ و المرجان ده امتحان لکن اللہ رب العزت ہوئی رضا مطلبو چه ده انسان تعلق پزل کشتا پیو اغا تعلق ده چه ده اللہ سر ده او بیا ده اغینا چه کم سمرات تی رستو لان ده ده غدیر کامیاب ده خواه زکا اغی کنه ده پیسی سو نمشتا لالچ پکی نشتا نسو نور سو پکشتا او بس ده دلونو که یو محبت ده انتہائی درجہ او الله سره چې ده خو الله پويږي خنه خدای الله بنديانو سره چې ده چهار مؤمن مسلمان ارمان کوي چې ما پیغمبرو لیدې او ما ابوبکر او عمرو لیدې او ما علي او عثمانو لیدې یاره چې په خوب کې مې ولیدې دا ارمان یې کړ نو یاره ورته له صدر کړی دي چې تاسو سره دوره محبت ساتي تالے مال در کڑے که تالے کور جوڑ کڑے که تالے صحت در کڑے که سی کڑی دی یعنی وہ ایسے ندی کڑی خو بس قدرتی محبت میں دے و سرن دا انتہائی محبت دے خوا دا دا کامیاب و خلق و کار دے خوا او یو آغا محبت دے چو صورت انکبوت کوئی چینما تدعون من دون اللہ اوسانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا. اے مشرکانو ولی بوتانو تسجدی کوئے ولی وطا وازو نہ کوئے ولی بغیر دا اللہ نظبل چانا سوالو نہ کوئے. مودت بینکم فی محبت تے اوہو فی الحیات الدنیا نزدی و جنوم خلق لگیا دے کنا لیکن دیر لوے فرق دے پکے خواہ دیر لوے فرق دے خواہ ناغ پخوا چکم دا خلقو مینوا دا اللہ رب العزت توجینا ناغ اصلی دینو اغا صحیح اسلامو صحیح قانونو چمل پاغی سر رانا کی دو او دا دی پلے چی دینو اللہ رب العزتوی ظلماتن بعضوا فوق بعض تیری دی بعضی دا پاس دا بعضو نام تیرو نظان ساتے تیری کی دیر خطراتی او دیر مزراتی او دیر حشراتی سب دیو چی چی گوارے سب آوشی و برباد باشی خواہ نظام زین کی ساتو چی دنیا کی دا دو لاری دی خواہ دا دو دریابو ندی دا دو محبتو ندی او دا دو مملکتو نا و سلطنتو ندی دیکھ دیر فرق دی دا زمکی او دا اسمان خواہ او زمرے واضح کلے چی او بندنن دا سوال نشی کولے یہ رضا نپوئے گوان نیم خبرن او نشویلے وینو ولی نشویلے تالے اللہ ستر گیا گونا نہیں در کلی کنا پاغا خلقو کی چل اللہ رب العزت ہوئی ما دیر جہنم لے پیدا کری دی ظلو نشتے فنپوئی گی سترگی اشتے فنوی نی وگو نشتے فناوری ناغی خلقو کی رانشی سم من بک من اومیون کی اللہ دی منگا داغی خلق دلارو چارو نو ساتی اللہ دی منگا رانا کی راولی او اللہ دی منگا محبت تا اللہ سر او دا اللہ دا بندیانو سر نصیب کی او اللہ دی منگ داغی محبت نو ساتی چی اغا دا دنیا پکارونو باندیو دا دنیا پا گمراہو شیطانو باندی بنائی سو واخر دعوانا الحمد